دای چې مونږه دا چې دو دا کلا وخت مبنی وی په ای شی باندې چې پکیم شی باندې دو مربوع غل پکیم خرب حرکت سره چې چا طرفه ورکول شي په باندې کلا وخت مونږه دا څه ګرځي دا پکیم سره شي چې کلا مونږه دا مفرده معرفه وی مفرده دا معنا چې مضاف او شبه مضافه نه وی بدا مبنی علامه يرفع وی اده غي بخص خمسه کن؟ وق ده ایچه ویخفزو او دامونا دا مجرورا گردی بلامل استغاسا بلامل استغاسا ای انجر المونا دا دای برا چه شاریخی ای دفع ده اعتراض کن فما تین من ده اعتراض وچه یخفزو خفز خو متعدیوی داخو متعدید ایو فضو مجھولا سیاده که خو متعدیدو او داخو دی خافیز صفت ہے خفز خود صرف کچھ جر سک برکایی خافیز اغا جا نو خفز دا دی چا صفت شو خافیز خافیز ایو خرف جارات ہے خفز خو آغا کچھ جر خواب برکایی انہی جر برکاول داخو دی خافیز صفت ہے منا داخو جر نا برکایی او توی نسبت وشاته وکو منادات وکو پوښه کنه نو یو صفات حافظ د منادات ثابت کيو بل نقصان دا دی چې خفض استعمالي په حرکت شي خفض په چا استعمالي حرکت شي استعمالي کسره شي ویني او سره ده دی چې کله وخت خو منادا باندې کسره نه وي بلکې خفض په برشي سره وي چا هغه یادو یا چې کوم د حروف جرا او کوم غادي نه د جر ولا کوم حروف دي کله وخت په نشه نه سره کېدای شي یا ما قبل مفتوح دي یا ما قبل مکسور دي په څه کنه به نو دوام نقصان بشه داسه څه تر دې نه وکړو یو خفض دا متعد خفض دی خفض دا یو خفض دی خفض نه خفض جر جر ورکاول ته خفض معنا جر دینا جر ورکاول نو دا خو د چا صفت ته د حافظ او دا تو چا ته ثابت کړه نو صفت ته حافظه مونږه دا ثابت یو دوام نقصان دار دی چې خفض په حرکت شي استعمالېږي او دا په جر په حرکت شي خاص نه دی کله وخت خو بل حرف هم وي په څه کنه نو دا یو بل جواب وکړي چې ای ان جر مونږه دا چې خفضو په معنا دی ای ان جر مجرور اگر دی ای سیر مجرور او مجرور به د چا صفت مراد ده او جر به عام ده قبل حرکت وی او قبل حرف وی نو یو فز مراد دی جر مراد پوښه کرم بلا مل استعاسه ای بلا من تدخله وقت الاستغاثه په داس لام سره چې ا داخلي جی په چا باندې په منادا باندې په وخت دای برا چې شارکی په داس رات بیا دفعه دی چالو چې د لام الاستغاثه نه خو لام جرا مراد ده او د حروف جای حروف معانی دا قانون دی چې حروف معانی چې کوم چته اضافه تو شي آی سوي معنی خو دا غره دار ملمیر چې د لام جرا معنا د څه وکړه استغاثه وکړه او سره دې چې دا استغاثه دا د لام جرا معنا مړه تاسو څه شرمتا مل روړه واست الله مول ال اختصاص او بلون کای په پښه استغاثه چکای نشتا د استغاثه چکای پښه نشتا چې لام د استغاثه دې پرارتي نو چې نه مستغاثه معنا نه دو نو د لام اضافت ته استغاثه دا به نه شي ځکه چې دا خو خپل معنا ته اضافت کې او استغاثه د څه نه دو معنا نه دو پوښه کړه نو دې پروت جواب خاصه دې جواب دې چې دا خبره ټیک تو چې استغاثه د لام استعلام دې پر معنا یې نه دو خو اضافت مې کړه دې ادنا ملابسه ته واجنه ادنا مناسبت یې صدا چې چونکه په وخت استغاثه شي د لام جرا داخلي شي وخت استغاثه شي د لام جرا په داخلي شي کړه نو دې وجنه مې د لام اضافت وچاته وکړه چې د لام د استغاثه طلب د امداد ته نصرت ته تعاون ته جنا امداد غوړي پوښه کړه مو یو مستغیث وی یو مستغاث وی یو مستغاث خاو وی پوښه کړه اچانا امداد ته چا دې پر غوړي לקבל ספיר די, סבי מור די. או זה סרדי נמדק, או סרדיה, די פיר צווקה. נמדק וקה, פיר ורע, סבא בריאה וקליטה מעריך, הרופי דינדל. סוצ'קה, זה מוסתגיס שוול, עמדת חולי צ'אנה, די מוסתגסטי, או די מוסתגסטי להוד. פשע כאן. נו, כל הווחתי, ווחתי הסתעסי שלה מג'רה הדחיליש, די סתגסטי דקורה סתיו, סתמלי שביני, נו, פה ווחתי הסתעסי שלה מג'רה בדחיליש, ידיעו הגנאי ודחת הלמי, אגרתי סתגסטי יצנדו. מנה נדו. וכל הווחתי מונה דם וג'רו רגבתי בלעמל אסתגסה, אי בלעמל פגילה מנתת חולו, שאפו מונדה דחילי ג'וקת לסתגסה, שכל הטבע נצא גורי. עמדת נגורי, והיה למו תכסיסי, או דלמי ג'רסה, דלמי? תכסיסי די. דלמי תכסיסי בורתי, שפת שלמי תכסיסי בורתי, נותה פה מוסתגס ונתי דחילי שצמו נסבתי שתקנה, ויש אי. ונסבתי די, שדה מוסתגיס ושגיש לי דם מוסתגס די. דם מחסוס גרזה יפצש שרה, פנדה שרה. דם מוסתגיס, דם מוסתגס, שתת הסירירקו פדר אחר ששרה, שתת הסירירקו חודה שרה, ג'י מוחס וגרזה, הוא פצש שרה. פנדה שרה. וחברה משקנה כבר. נו די נדעי, חסס מנה משרוך לה כנה משרוך. דלה מתכסיסתי, או אותחלת על מוסתגס, או דחר שווה ידי פה מוסתגס מנה. דלה אלה אתה. ידי פרק דלאלתוקו עלה אנהו מחסוס מן בין אמסלי בדועה. שדה חסתי מן בין אמסלי היא. פמיין זה אכפה לאמסלי שלי. פציר שרה חסתי. פדועה שרה. די חסקו. פעון אמסלי שלי. די נראה דה אמסלי, אגיד תלבוד. הודדת היסה וקלה. נדע וקלה. נודע היא פערה. דועה שרה סקו. חסקו. לא מתחסיס מנה משרו לה כאן. מסל לקה, יאללה זיידן. וואו זיידה. יאללה שרה ג'ן. יו שרה ג'ן. יאללה זיידן. דלם, צדה, למי סבא, יאללה זיידה. או זיידה, על ארמונקה. צ'ט ארמונקה, פיר את ארמונקה, פיר בו. כל שקרה בו, מראה וואלי דייק נחרות. בידו, מסל, מסל, לקר, יאללה זיידה. פנה פה שסתה? דולת היסוע, את רעז די. ג'ולי ביבי, אגר שאתה במדו, או מטלה, כאו. אז דק הוריד שלה יאללה זיידן שדלה מג'רה די כאן או דק כאנון די שלה מג'רה מקסור לי שדכפל עשר שרה עם מנסיבת ראשי עשר ידי כסרי די די ג'רה די המדחול לי מקסור לי נו פדו סבי לקה אלמלו לזיידן פלם דזיר בי כאן חודר עלה מג'רה די למתחסיס די דך מקסור לי יאללה זיידן שדי מגלם מבטוח בי לכם הפתחה בלי ברור לה, שלה מג'רה יביא לה, לה מג'רה הוא מוקסור לי, שדכפל עמל שרה יצרו שי, עמל ידי כסר ידי, דמה ידי כסר הרבה, שמוע עשיר, אכפל עשר שרה רבה, פה יש שקרה, עדי פולה די ג'או, חסיל די ג'או בידה עדי, שיאללה זה עידן שמי, דלם את הפתחה זה כבר כבר, שאתה פה מוסתחז את האחר שם, שדי איגי להם שרה יאל תבאס נשירו, שם מוסתחז לאו מנדה כדיש, נא, שזה מוסתגס, אלתבאס מוסתגס להו שרן שלו. דה למה מוסתגס להו דחילי ג'י. מוסתגס להו שזה שיצא את פרטה שנה, עמדת גורי. פחמד אלם דחילי ג'י, אלם הוא מקסור די. נו, כדה מקסור כאן. יאללה, זייד ניווי, דה פתן לנגיד, שאתה זייד מוסתגס די, או כסות מוסתגס להו. מוסתגס להו. נו, ידידי פורה מפה מוסתגס, מנתיקים למה דחיל שכת מפתחה ורקלה, או שיהיה יאללה זיידן מסביב לפתחה ברקלה ולפעין אולו לא מתופתח לם ולמוסתגס כדה לם דה מוסתגס אתה מפתוח נקה לם יועלם דה פתנה ולה גדה אין למזלומה פי הזה למסל שפדה היא מסל שתדקים ואין המפותחת לאללה ילתה בנוסעת להו שאלתה בשי שעשר לנו שירו חודה פקים סורה שי את רץ בורד, מוסתגס להו, מוסתגס למוסתגס להו, שרחו, רנרסי. יאללה זיידן לעמרן. או זיידה עמר דה פורסקה רומנדקה. חושב פצ'ה חרפי נדע דאחי לדו. חושב מוסתגס תאי. אי, כמה דה בדחרה מוסתגס להו. אין לבס חנרסי. וכן נע דק פח סורת שצ'ה מוסתגס חזפי או מוסתגס להודי איך פדיצבי והפדחתם שבס לק יעלל קאומי, יעלל קאומי. תעיני? דולת בי אל תבאס ארסי. דולת בי ארסי? אל תבאס ארסי. נא יעלל מזלומי. יעללה? מזלומי. מחורמי. יעלל מזלומי. איץ. מזלום כדאי דאוס מוסטחס על ההודו. קום ורתרו חברה ושי. אלא דאו מזלום דאי דחסה וכי. עמדת וכי. חודולת הרמונה הדעת צדו, מוסטחס, חזב שווי דה מוסטחס להודי, יריפת יזדאי. איס קצ'יר את הדולת הדלם דה מוסטחס מפתוח נקי מקסור יקי, פדח סורר שי דה מוסטחס ודה מוסטחס להופ מיון שצר רצי. אל תבאס רצי. דה פת אני אומר לגדתי, יא לי למזלום אשי. דה מזלום, מוסטחס תאי, אוקא? מוסטחס להודאי. נו לידי וגנה פה מוסטחס ודה מלם, מפתוח בוגר זו. מה בבני? מפתוח מזקה כך. לאללה אל תביסה. שדה מוסטחס אל תבאס או לא שדה מוסטחס להו זרח קלה. חויזה חוזף על מוסטחס. שמוסטחס חזב שוי. לקה יא ליל מזלומי. יא לילה? מזלומי. יא לקאומי. או קומה. רוטש תסתה לילה? מזלומי. מונדה אחת עושה שבי יא לקאומי. מה בבני? או מזלומי תשוע מוסטחס? להו שוי. אלי. فانه لو لم تفتح لام المستغاث كلام المستغاث مفتوح مشي لم يعلم ده بطانه ولا كده ان المظلوم في هذا المثال مستغاث او مستغاث له شن ده مظلوم دولت مستغاث ده نايم ده غور بلچته قد ده پورا صغور ده غور ده غور لهذا لام ده استغاث من زك صك مكسور صك مفتوح مفتوح ولا صبا ويا ايش كده اچا אז דולת סנאו לאחר את רזו. שעקס וילנק. דקים לה. שכו מוסטחס תחל לי. יאללה זייד. דם מקסור כה. עד מוסטחס להו למסקה. מפתוח כדס וילנק. ושדע זקה נקה. שדע מוסטחס פזיד את שאי לורה. מוסטחס להו. פרש דמה. מוסטחס וכל ביקס. פרש דמה. פרש דמה. פרש דמה. פרש דמה. פרש דמה. מוסטחס תצ'ה פזיבנדו דקח פזיבנדו דחמונה דדו יקי מוקם דעדו עודו עודה שמוסטחס תצ'ה דנדע קרידו דחמוקם וזידי קפתו כאן או פקף הזמהיר מנדה שקל הלם דקרשי הצבי המפתוח לקה לקומה לקום לקה לקומה לקומה הנה להו להומה להום להה להומה паша кафсави мофту чи ти ти каф позицикова киви есме за ер ехсаровцеви лама мофту мофту ви лама мене маза ка мофту шан за майре за рави ле каф мофту вече паша хефат моксут ви ах ест ехтасав проди ето маза ка мофту кю я ве та маза ка ка че ка моксури ки лазими же хуруж де каср на потарафте заме лака па замир гайб ше ле хуа ве яйби لازم يجي خروج دي كسرنا بطرفتي زمان ودالو سكل بيدو كوي فاش كان لهذا ده زمائر من دخل لام داخلي جي ابو سبي مفتوح بي يدي زمير بزي سيك وكي بي اخسر من لام سكا مفتوح اسيكت مستغاس مستغاس تاع نسيك مستغاس له بس بيش سكا متواجد شي ولم يعك شي ولم يعكس الامر او امري ولتانك زكا منادى المستغاس واقع موقع كاف الزمير ده وقت كيجي بزيد كاف التي كاف الزمير تفتح لام الجار معها شيء صار لام الجار سبي لك لك مين بخلاف المستغاث له لعدم وقوع موقع الزمير يا بزيد شنو وقت كيجي زمير بدافش اعتراض بودي شا مستغاث شي بي باب صار لام مفتوح غرزي זו דרושה איזה מוסטחס בי העולם הוא עשרה מפתוחה לקיה לזיידן ולעמר כסה יא לזיידן ולעמר אתה ולעמר נמצא אתה פזיד ורד אותה אתה מוסטחס אתה הוא עשרה איזה דרך שרח עולם זה מה מג'ור מקסור אתה אני לא יודע פרדיה אופך כשדעסתו כשדולת את זקה מקסור די פדגי מעטוף שי שאלת אלטבאס תרס הרוסינה הם מוסטחס לאוסרה וילי, זה כשדעתי פה מוסטחס ועד תפקו אנחנו פה מוסטחס, פה נדעת שם מוסטחס, פה אתה להגיד שדעת עמר דולת צדאי מוסטחס תאי но атавте мус ле амрен че па алла зайдер менде вока но илтибасрут лана мишку че да фатхавер кавала ва деги ламде стеасе те ламде мустагаста хо диу дина мер кавала че мустагат лао де лам сара сане ширу илтибас не ширу де мустагат мустагат лао меш сане ширу илтибас не ширу о да илтибас дул та нерси вили зака че дали амрен де атав ко пача менде ба зайд менде по мустагат менде да атав ко но да гна патор че да мустагаста мустагат лао но да илтибасрут лана еди وجنا ميسا في خطا زرطو اخ بل اسر بن بريش سميك قصر بويش كان شاع كيم ده بخلاف المستغاث فان عطفت على المستغاث بغيره يعني كتعطف المستغاث بغير بينا بكخويا كني يسرا لك يا لا زيد ولا عمرو نو كسرت لام المعطوفه بعلام المعطوفه مكسوركا ويلي لان الفرق بينه وبين المستغاث له حاصل فرق يدي لام وده مستغاث له من دخل سنده بيعت فيها المستغاث ذلك اللي بدأت تفكر ده بشاب ده المستغاث من ده نبا بدي اتراس بقيت شاء فعطا فصلا بيت التباس ختم كيجي ومحبكور ده شي يا لزيد ويا لعمر جي فداش ده كسرا بروبيا بلا من ده ويلي ذكا شي ده فمخشي من ده ورعطف تاي ودا كا چه دا پخ سره شي چه دا غاب معطوب بعير بيانوي دا ورسته سم چې تاسو کاوي مستغاث من بغیر به يا او چې سره دي يوي په تاسو کوشه کلام شو په چې کوشه کلام شو دا پاتل نه دي چې دا مستغاث ته وکا مستغاث بیا ته وسرسي نو ورته بیا مفتوح يا هي او اين عطفت معايا فلا بد من فتح اللام المعطوف ايضا يا لك يا لزيد ويا لا نبا بدي شا پیر پیرا اس متوجہ ش پیر یی چ دخو پتہ ولگی دا جنت دا منادا نو عرب ا دوسو مجرورا تہ منادا مفرد امر نو تراس ورتیش بیا مناسبت خو ی بیا د بم نی اثر سره شا اشتا څوک چې دا وکړو په ځیده کافی اسمی سره چا کافی اسمی مشابه دا ور د کافی حسابي سره په زاله کاش هغه مناسبت شتا کنه خو چې مناسبت مم نی سره بیا شیخ خو مم نی خبداغا يا الله زيد دا سوي مبني دا وي او تو قطولا مجرورا چ مجرورا دا ولا پتہ ورک چ مبني دا معرب نبا بيدي دا معرب ویلش نو دې پروت جواب ک چ بالکل دا تو خبرت مناسبت یشتا خو اصل پاس ماشه اعراب دا ک بنا دا اعراب دا نو اصل چ اعراب دا دا بنا خو امر عارضی شایو اس دولتا د اصل طرف تا یدعی موجود شد اصل ولا چه آغا خاصا معظمه مكبره دي اسم بداخل ومن خواسي دخول اللامي والجر والتنوين والإضافة والإسنان نو جرخ دا دي معظمه مكبره دي اسم نده خروف جرا دا چه پا اسم داخل شه پا دسرا جهت اسمیت سگرد او جهت مشابهت بسرا سگرد چه ضعیف شه او اصل عصر اعرابو بشه خبال اصلیت تا اسم سکر وواپاس کر اغا مناسبت اتسار نو اذا كذا شو عربا شو او مجرد خذ كذا كلام جرى كلام جرى اثر ده چاپو ده جر کويسا وانما اورب المنادى بعد دخول لام الاستعاصه ويلي زك عائله بنائي كانت مشابهه للخرف عائله بناخو مشابهه تشسر او خرف ولام جرى جده من خواص الاسم هذه خواص الجرى فبدخولها نوتكلا والسلام دار جرى بداخل شو ضعفت مشابهته للخرف مشابهات دي خرف سرا بيستش خطر واعرب على ما هو الاصل فيه ايش تاكيم اصل ده بده شي باسره دوك صغر ده معربه وغرزه ده باسره صغر ده او اصل بشه صو كلا لا يزدفع ده اعتراض اعتراض ده ده اعتراض ده اعتراض ده ورديجي چتبي اي چمونادا چ مفرد معرفوي اخو ممنيوي او چلام استعاصه په داخل شي بیا څه ګرځي مجرور راګرځي معرفه شي مجرور شي او چې ورسته الف استعاصه پر بي وشي بیا ممني په فتحه سره په فتحه سره شي دا څه کې نه شي او وينصب ما سواهما ادغه نه دله چې وستو څه وي زو دروشه چې ادغه نه دله وي بیا منصوبه نه وي بیا مجرور وي لکا پکی ممون دا مندی چلا میں تحدید ادھا دمکیو لالام یا لام تعجب داخل وی دا مونا دا چلو دا نمستغاثا دو ویشکنا او لام ہاں پی داخل دا עולם דאסתר, עשהו אלהן הרי, די למד תהדיד, יא למד תהדיד, או שרד די שדול תביעם, ובני מנסו בנדו, פל קצרה, מג'ור רד, בדחו תונק על זכר. לא ידע פורד הג'וב, שדה למד תהדיד, או למד תהדיד, דאסתר עשה שסדי, דחינדי. ודע שדה אסתר עשה מה נשתה. זה שהוא ספיר את היער, שיהיה על הפירים הוא פירה, לאקטולון הכסוב דקו. מה לא ידע? ישישקה. זה גדם הרשלה, או, דדלה למתחדית שם. שזה יוקסם פירתה, פירנה יוקסם זה עמדת הורה. שפירת תחזיר שעת, שזה דחפל דזר ברס דרמדו, כולה מרדקה, או, שיהיה חל כדי פגר נזון סקה. חלוסקה. אדם כי שבקרה מקצת דייצ'ת. זה דחפל רוסדר מדחת עד פה. זרדר מדייך כאלה שחל נמסתי פגר נצא שם. חלוסקה. נו יקסם עמדת רושטל שולי פירנה קרה. הרי דלי מידי, דלי מידי. שיוקס הוא דבניצי, רעשה לי דבניצי. בניצי סלר אותו, בניצי, אבל רמה דסת הוא. הם ילמדירו. וצביע מספק עבר שרה כלה. שספק עבר כלה. הוא עזיר פה מחס סם לו סתם. דספק עבר נקרה כלה, כסי יצם לו סתם. מרשו. בניסיון הזה קרה דרך הורצ'ק שאתה נזכר כל דקה שאכפה לך עושה עוד רבן לאומבוס. כך הוא עושה עוד רבן לצק. הוא יהיה זון לא רק כמו נזכר, אבל תעבל לעצה שם. ומקסדה שפלה מתהדית שיהיו כסם ידד ושתל די, שאתה חזיר שעת שזה תונה אכפה לנתקם צקה. וואו. דרך אגב, תעג'וב שי. יאללה למה. חי, דעשי בדיוק. יאללה למה, איזה תעג'וב שיש לזה. יאללה למה, יאללה דו, איזה צח מסיבת, אינה, איזה צחק מסיבת. נהי כסם דולת ההערה, שציק תעג'וב כו, אמו תעג'וב מנהונה, יו כסם עמדת גולי, שתחזר השעת שזה, אכפל אזהר די, עוג'ב חוד הצקה, תעג'וב חוק. האופירה, תעג'וב עובקה, סטיצ'י אגדי, תעג'וב זכת עמקה. נהי כסם צנע צדי, סטירה, סימנה פשוט צדו. כי לשאלה שקודם יחזור למונדה בלמי, תעג'ובי ותהדי, למי, למי נאושן. דבר למי לתעג'ובי ותהדי, פסר לך רואה, אייתן, פעלם תעג'ובי לך, יא ללמי ויא לדוואי, הנה, העולם התעג'ובי לך, יא לנחו לזיידן לאקטולנק, פלמה אהמל על מוסניף וזיקרה הומה, ידגי מוסניף וזיקר וילם מוהמל פרייש, וכיפה יזדקו כולו פי מבד ורוס, תדעצר לנגי שוויין סבו מסווה הומה. דא מה סבא די חוסרה ג'י מרצו בחו? נדו. קוליין חוקם צרנג לגי. קוליין. קוליין חוקם צרנג לגי בידי. שדא ג'י ידכן מה סבא ג'י וונה שזי בידי וצשבי. וונה חודם נדודם שאלה מסתגסאו נבילה מתעג'י בילה מתעג'י. אך מרצו בנתי. נו ג'יבה. בין כל מן ההתיין אלה מיני. למה להסתגסא. דא פצ'ה שדכיל לי. כאן סנג משדכיל לי. איזה הרעווה הדחול לי את הראשי. אתה מוהדד צדה שעשתה? שעשית דמקי ורקאי. המוהדד להו צדה, מוהדד נדה ששעת עצב ורקאי? דמקי, שעת דמקי. כאן על מוהדד, בשיחת יש מפעילי וכלה, יסתגיסו די עמדת גורי בל מוהדד. יש מפעילי, שעת עצב ורקאי? דמקי. יצא שי, ליחזור, שאתה חזיר שפיין, אתה כמאמין הו, שדאי צבר נמחלי. הוא יסטריך מן עלמי חסומת, יצדד חסומת, דרדין, עשיצה שיהיה. חלוש, כערם. דאי כסם, אסתגע סימן, אבל שלא לכנה. הוא כאן למותעג'יבה. הוא גויה כדה מותעג'יב, שיסטריסו במותעג'ב מן הו. דאי מותעג'ב מן הו, נדע עמדת גולי. ליחזור. שדאי חזיר שפייק, זה מן הולו עג'בה. או שיגנע די צרו פירקו. התעג'יב פירקו. הוא היה תחלס אמנו. איתה התעג'יב נסיר את זה שלי. נדעי כסם בהסתרצה שדאכיל לי. מס, איתה כיבוש שזה גדול את הצלושה? עוד אלה מתעג'יב אנחנו בין פה בלה תליקה סרחה תדעי. ג'אוב די. שדאר המוסתרס לה מהסתרצה נדעי. דה מונדה נדו. מונדה צדו. חזפתו. يا للمائدة سر سلاسة يا قوم اعجبوا للمائدة بنا سوك استعين تعجبك استعين فوش اكنا نمونا دا لتردان دا لام استغاثة داينا لام استغاثة كمونا دا داخل او داخل مستغاث لودو داخل مونا دا ندو يا للمائدة فوش اكنا داستو واجيب عن الله عن متعجبه او يجوب دلا متعجب نشا دا ورکړای په بل طریقه سره ذکر او مصنف فی نزاح چا جو مصنف په نزاح ذکر کړی دی چې منادا په دې کور شي یا الماء و یا الدواء ليس الماء ولا الدواء منادا دا ما او دواء نه دی وانما المراد يا قوم او يا هؤلاء اعجبوا الماء والدواء اعجبوا الماء والدواء دې به او دې دواء نه څه وکړي تعجب دواء په پلان ته دایې د مصیبت ته یې ښا خدول تا محمد نور اعتراض کو چې شا یا الماء د منادا نه د منادا خذفته بل یا الماء به لم د فتخه ویلې خو یا الماء او یا نو به دې اعتراض دی ولا اخبار لیکه پټه نه به تمه ان القول به خذف المنادا چې څوک د منادا خذف قبول کو علي تقدير كسر اللام كلام تو مكسور ويا الى الماء ظاهر بدا به تخزم معنا چې د منادا صدو خذفته و ما علي تقدير فتخه يعفه مشكل او کته یا الماء وی ای یا الدواء وی ای فلام د فتخه ای او ته چې منادا صدو خذف ادم منادا نه دم سقط له ودو نه د بیت ادو مشكله ادو صدو مشكله ادو لانتفاء ما يكتذي فتخه عين ازن زکه چې حکم تک مكتذي د فتخه ده ال تنش تبشه كما هو الظاهر مما سبق لقد مش عندها خبر اصله بدا مفضل بفتح خب انت بتاخد بلاش مدايشتا شو كي رمونا دانا سيان مرسيان خزف شبيرو او دام مستغاس او دام مستغاس لاودي يجي بتجي من دسلو بيرو رادو نستي دا خوك مي دا غشايتو كم فتح خلو كريدو كنت دام سمنا دا دونا خو شو كي انا سيان مرسيان خزف شبيرو رودا او دا يجي بتجي بيرو رادو ازا كدا لام فتح خود مستغاس تاینا مستغاس مستغاس نا منادانو دو بلکه متعامو غادا یا اگا چه کمسی پرا تعجب کرده پا خبر بشه کرده آچه معجب من خودو پدا پیشی سی کنا ویفتخو او کل وقت منادان مبنی پا فتخا سرا گردی ایوبن المنادان لفتخا دا ویفتخو ایوبن سرا دفع دی اتراس چه تیه چه ویفتخو چالیس پر پیواشی پر مفتوخ کرد خدا خب پایین سبوش داخل ازو کچه خونه سبی پر فتخه سر خب منادا خوبی منصوبه خوبی پر فتخه سر بیتا کشه بیلی زکا چه ویفتا خلی الخاک چال خاک تالیف تستقاه تار شو پر مفتوخه کرد خود چه منصوبه بی خوبی مفتوخه نو پایین سبوش داخل اکشه بیلی دکر کرد دایگه دی پر جاو کشه نا یفتا خو خالی مفتوخه نا وشایا ممنی پر فتخه وشایا او رسی یون سبوش خو مغرب آئی پوچھا کرا نا زدہ سی چھ مبنی پا فتخا سراوی مبنی پا فتخا سراوی اے یوبن المنادا لفتخا لی الحاک علفا چھ کل علف تی استغاسی پر پیواشی اے علف الاستغاسا بی آخری ہی لی اکتزائی لعلف فتخا ما کبلا زکا چھ علف دا تکازا کچھ مونہ مقشدہ چھ فتخاوی خوالا لاما فی ویسو بی کسا پا دا سی منادا چھ علف تی استغاسی پر پیواشی پا دا شو لام استغاسا بی لام استغاسا تکازا دی چھ جر کو و علف تکازا دی چھ بیدر میشہ زر سی منافقات بسی فاخین ازین لئن اللام اکتزی الجر والالف الفتخ فبین اثاریهما تناف فلا یخسن الجمع بینهما ایلی میشہ جمع کابل خوندورا ندی استوزا چھ تیر میشہ سالا چبکی جمع پیش کرا ببین لکا یا زیدہ او کتے ہے چھ دس پہ وکا او دس پہ وکا چھ خوو اللام چھ دائی دا لفت چھ دائی خوی رب تقدیری کا لام پہ داخل کا لام پہ چکا داخل کا اذا نموش دا فتخاوی او اعراب دا تقدیری شی بشن تکیز دا نوالا سیش اعراب تقدیری پا معارف شرسی اعراب تقدیری پا شرسی پا معارف شرسی او دولتا خدا صدو مبنی رو ایلت بنا خو موجود دای ایلت بنا سا دای موجود دای چیاسا شاید دای چی مفرد معرفات و پا دیده کافی اسمی کتایو من صدو وکر شویدو پوش اگر نمی لحاظ دا مبنی دو او مبنی من دیسا اعراب تقدیری نرسی او وجه دی اعراب تقدیری شتنا اعراب تقدیر خوبی رو چی پا آخر شالیف مکسوراوی بینی داوی اولتا خو زیدون شخو دل دا پتشو اعراب تقدیری نرسی نداتا شکل چی اعراب تقدیری که او فتخالف زیکه پوښښه کوم نو اصل شي منافات ته لہذا لام استغاسا او الف استغاسا په ویجه په ویجه سمشي نشي کنه به لک یا زیدا هو یا زیدا بالحاک الحائبه للوقف چک وقف کی بیا زه په ورګه ځکه کاه په ورګه به هو په وقف سره بیا الف ورځي ها مدام ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده ماده או סליחה, נו כתוב אז ביערה או כדערה, ביערה אלף תחלו, ואתה סלוח ביעמוד חלו, בואי שכן שעה, נדע הרפת אבל הגדה שמונדה פתת זין אשר חודש פולה, ואיון סוף מסווה הומה, מסווה הומה לא אומר סובבי, דגן המסווה שלי, סמנה שמונדה מופרד מעריפה נביאו, או מוסטרס הנביא, מוסטרס הבסיקה בלאלף יוקה, בלאלמי, שדע הנביא, ועושי דם מונדה מונסווה, שנביא דם, הוא יום מופרד הנביא, מוזף השם במוזף הנביא, יום מעריפה נביא, נקראו, פה יש כאן, דעשוי, יום מופרד הנביא, נקראו, המעריפה הנביא, כסה, כל הווחת יהיו ג'וס פשח גבי, מונטגיבי, אפרד נביא פשח תעריפי פשח, לקה יא עבד אללה, תעריף שתה פשח חוצר שתה, אפרד נשתה, כל הווחת אפרד בי, ותעריף לכי לקיה רג'ולה נחוז בידי או כל הווחת ועשר הנביא לקיה חסן על וג'י חסן על וג'י זפת לבזיד הידע שתעריף מי פשע כאן המבדי נו כל הווחת עד כדי ואין סוגו מסווה לדרך על המסווה שלי יש על המסווה הייתי מופרד מעריפי על המסווה ג'יודיס מוסטרס מוסטרס שם עכשיו דרשי נדק מופרד המעריפה שם מוסטרס זה בלם שם מוסטרס זה בלם שם אותו הומה זה במופרד תסניה רגע כזה, מטביקת נשתה. טוב, אתה יודע שהוא מוסטרס יהיו כסם שם. מוסטרס כתיקה בלמדו כבילה אלף, אתה יודע מה יהיו כסם כזאת, בואו כסם מופרד מהנפש. ותסניה זה מיומי זה כבר צוק. ירד יהיו כסם. ואין סב מה, ואין סב במופעוליית. מנסובו גל לבינה במופעוליית, מה אגה מונדה, שאול מונדה מופרד מהנפש, אוול מונדה מוסטרס. מעל אלף אוול, לבזן או תקדירן. דאי ברצ'י אי, דפת איתרס. שתרנסם מסווה ושאי אי. אומן אדם מנסובה מסווה, איך נצא בילי? מנסובה בילי. דעת המנסובה בילי. נו דענסם לבזי פשע בילי, כתגדירי בילי. או כמחלי בילי. פשע כאן? כנסם פשצה בילי. לבזי בילי. יא נסם פשצה בילי. תגדירי בילי. נו כאן נסב לבזי פשע בילה, יא נסבו? תגדירי פשע בילה, יא עמי בילה שמחלי עמי פשע. ביחו ידע כיפוש שזכר כבול תעשה נשתה. שעם בילה לבזי או תגדירי או מחלי וואן בילה, ידע כיפוש שזכר כבול תעשה נשתה. חג'ת נשתה. בילה, זה כהר המון אדם מנסובה מחל מחותו. מנסובה לבזן חוץ מוערב אבי. او عربي تقدير النبي منصوبه لتقديرا انت عرب تقديري باش او منصوبه مخالن انت مؤمن شي باش كان نو مبني صدو بيا زيدو شعر منصوبه مخالن خدو ام مبني موندا صدو ام منصوبه صدو مخالن خدو نو تتمت لك منصوبه بلي دغنا مسوا نصب عام بلي نو بدا شخوا مخش منادي هتشف بدي مقابل دغ كركولت تصنشتا مدي برجو كوش زاد نصبنا نصب لفظي وتقديري وخلا نصب لفظي او تقديري وخلا نمحلي باش كان محلي نصب نو وخلا زكاج اخو بمنيه شرط لايش اخو باش شرط لايش او داخو اخو داينا وشايا تدولت منادا عربي مبني ونبي باش زو شايسا نصب شايا خو ورچ معنی دنا سب لفظن نبی کا معنی دنا سب وا لک یا علی زیدن شه مینے بیا وش خبرات سمجھ گئے منصوب لفظن او تقدیر اخوین کان معرب من قبل دخول حرف النداء زکا علت النصب جدی هي المفعولیت محققه تنا پش سدی ثابت ہے و ما یغیره مغیر حاله او داس مغیر مستتی دخل حالت نہ یسکو مغیر بدلکو پښه کنه تغییر پښه نشته د خپل حالت په بدلاولې لکه په لامه جره او لامه سغاته شغو مسغاته چې موږ له لامه جره و یې خپل تغییر پښه روسه معنی موجود و یا الف استعاصه پر به شو یې معنی موجود و نه چې مغایر هم نشته پښه او دوه په حق کې مغول بي خو به یې سبو سووي سبو سبو وي ומסווד מופרד מעריפי, אם עלה יקונו מופרד נצמנה בי, יקונו מוזפם, או שיבו מוזפם. ואם יקונו מופרד נולה, כן לה יקונו מעריפתם. ואם עלה יקונו מופרד נולה מעריפתם. פרק כסמול אולו, שמופרד אני בי מוזפה, ידק היה עבד אללה. או כסמי סני, שמופרד אני בי לכן, שיבו מוזפה, ידק היה תואלי ען. הוא אגציקה שפוגרו בנדי, הוא חתין כאי. או לכסמי סאלס, ומה יקונו מופרד נולה, כן לה יקונו מעריפתם. לק היה רג'ולן. חוץ. חוץ שדעת שאתה لرجل غير معين وهذا توقيت ده توقيت ايه ده نسب رجل تاكيد نداي نسب ده رجل مقيد نداي توقيت بقى واخش ده نسب ده رجل نداي تشا تاويش غير معين ده كان معين تاويش ده بده واخش ده نسب نشتا نو ده لغير معين شده لام توقيت تبر علي خدا توقيت نسب ده برا توقيت نسب يبقى تاكيد نداي تأكيد نداي نداي هذا التوكيد للنسب رجل لا تأكيد له وليه لانه منصوب لا يحتمل معينة ده منصوب ده احتمال ده معينة نلاري وش كان بيقول وركز مر ربي ما لا يكون مفردا ولا معرفة لك يا حسنا وجهه يا حسنا وجهه ظريفا يا حسنا وجهه اي اغاسكا جدا وجه اسدو حسنا دو او ظريفا داي بوشا كنا نو دولتا يا حسنا وجهه دا مفرد نداي دا سكتا دا مضاف تا دا غور كا دا ست مفرد هان داي معرفة هان داي مفرد نداي بلکه شب مضاف تا سداي شب مضاف تا او ورسا يا عين مضاف يا حسن يا حسنا وجهه وجهه ده جي وجهه ده وجهه ده كا وجهه ده وجهه هو بقى هبن بيست بيست بقى وجهه يا طوال غنجبر ايه ده هو ده معناته مفرد نداش ها او برسرابر سرا سنه ده معرفانه ده سنه ده نكره ده معرفانه ده زكاه يا حسن وجهه خطاس من غاده يا زكاه حسن وجهه ده مو مطلق حسن وجهه ناره معرفانه ده يقصد نكره ده سم معين نغات اخو شرانه دو بشي معين تبشي سنه دو شرانه دو لهذا معرفه هنا ده او سنه ده مفردنا ده مفردنا ده بشي كده مدوسر بشي مدوسر اي سنه ده برامي مثال ما مطر شرسه ده اخو شارخ ذكر كويتش والله ما يريد المثال لهذا القسم مثال مصنف ده برامي مثال نور اس خيس ايت ذا خاين دفاع كل من القديمه تشتوت ده وازي خشوت يا هاري كيد منتفي بيد برامي مثال مثال بيركن سهل التصور الاندفاع ما معنى تشدوسر بطاك نبي ايجي مثال القول رتشو سوكاش فلا حاجه الى الى اراد مثال لو على الفردي بيغوشي ذكر قول تا مثال ولا تصنشتا ذرات نشتا سراد دي مثال ثاني تصلي يا طالع انجبان يحتمل هو يدبسر طلع احتمال لري ثاني نما زفت شنا معرفه ده او مفرد فيمكن ان يراد بكل شيء يا طالع انجبان هذه العباره يا طالع ان دعي عبارتي اعم من ان يراد بها معين او غير معين كمعين انه كمعين شو ده خالد شاد برامي سال شو مفرد ده معرفه ده او كثير معين بينه يفشل